ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสร้างอินทรีย์พละให้ตั้งมั่นโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่4ตุลาคม2541ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษาแล้วนะในจารีตประเพณีหรือว่าในหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้านั้นหลักสำคัญสำคัญหลายหลักยังเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นเรื่องดีถึงอย่างไรอย่างไรศาสนาพุทธนี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเอาฐานกันมากแล้วนะในพุทธศาสนิกชนทั้งที่เมืองไทยเนี่ยว่าเป็นเมืองพุทธนะมีคนนับถือศาสนาพุทธ 90% อะไรก็ตามก็ไม่ได้เห็นว่าจะเป็นพุทธเป็นพุทธอะไรกันเลยซึ่งอาตมาก็เคยบอกเคยเอาหลักเกณฑ์ให้มาวัดดูซิว่าที่ชื่อว่าเราเป็นพุทธเนี่ยนะเราเป็นพุทธจริงไหมหรือว่าเสื่อมไปจากพุทธแล้วแล้วเสื่อมเอามากๆด้วยหลักเกณฑ์ความเสื่อม7ประการถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไม่เป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่านั้นทั้งหมดนะอย่างบอกว่ามันมาพบพระไปพบกับพบพระเครื่องไปพบพระเครื่องนั้นไม่มาพบหรอกพระโดยเฉพาะพระที่สอนในเนื้อหาที่จะพาละนายคลายพราให้พ้นทุกข์จริงไม่ได้ไปหาพระที่จะให้น้ำหมูกน้ำมนต์ให้อะไรอะไรที่จะร่ำรวยไปในทางโลกีนู่นที่ไหนดังที่ไหนจะให้ร่ำให้รวยลาภยศอะไรไปงนหรือเดรัจฉานวิชาไสยศาสตร์อะไรไปจังเลยขึ้นกันจังเลยนะเพราะฉะนั้นในที่บอกว่าไม่พบพระเนี่ยยิ่งผู้บริหารผู้ที่มีฐานะทางสังคมสูงๆเนี่ยซึ่งควรจะต้องมาพบพระเป็นที่ปรึกษาตัวเองก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้เป็นผู้ที่ประเสริฐจะได้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมได้มากยิ่งไม่มาใหญ่เลยไม่มาใหญ่เลยไม่มาพบพระใหญ่เลยไม่มาพบพระไม่ฟังธรรมไม่ฟังธรรมะธรรมโมอะไรไม่ฟังยิ่งอธิศีลอย่าว่าอธิศีลเลยศีลธรรมดายังไม่เจริญเลยศีลธรรมดายังไม่มีเลยศีล5ข้อเนี่ยหาผู้บริสุทธิ์ศีล5ข้อในนักบริหารเนี่ยจะมีไหมนะไม่โกหกมีไหมไม่ดื่มสุรามีไหมอาจจะมีนะไม่ดื่มสุราอาจจะมีบ้างนะ 0.1% อะไรนี่นะไม่ดื่มสุราแต่ไม่โกหกนี่ยิ่งเป็นนักบริหารนี่นะไม่โกหกนี่จะมีไหมฮะอาตมาว่าไม่ได้มีสติคุมตัวแน่นอนเลยว่าไอ้เรื่องไม่โกหกเนี่ยคนที่มีศีลนี่มีสติคุมตัวว่าเราเอ๊ะไอ้นี่มันโกหกแล้วนะเราไม่เอาอ่ะไม่โกหกอ่ะเพราะงั้นจะไปบอกว่ามีศีลแค่ศีล5ได้บริสุทธิ์นี่ไม่ต้องพูดฆ่าสัตว์นี่ไม่ต้องเคยคิดเลยดีไม่ดีออกล่าเล่นด้วยเป็นงานอดิเรกเป็นสิ่งที่เป็นความสุขชนิดหนึ่งออกล่าสัตว์เลยเอาละเรื่องทุจริตลักทรัพย์เอาของผู้อื่นโดยไม่ใช่ของของเราในลักษณะนั้นลักษณะนี้อันไม่สุจริตนะเป็นทุจริตอย่างเล็กอย่างบางอย่างน้อยอย่างอะไรก็แล้วแต่คือไม่ได้มีศีลอะไรเลยอย่าไปพูดถึงอธิศีลศีล5ในพื้นฐานง่ายๆนี่ไม่มีเลยแล้วมันจะเป็นพุทธตรงไหนฮะไม่ต้องไปพูดเลยในอื่นๆออกดีนอกรอยอะไรไม่ต้องพูดเลยเข้าไปถึงวัดเข้าไปถึงที่จะไปได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนพอเข้าไปกระทรวงไหนก็ไปเอาไหว้พระภูมิทําพิธีอะไรมันทั้งนั้นอ่ะดีไม่ดีก็มีรถน้ำมูกน้ำมนต์ซัดไล่อะไรต่ออะไรมีเอาช้างเอามาอะไรมาใส่อีกไปกันนู่นน่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของพุทธเลยนะเพราะฉะนั้น ความเป็นพุทธจริงๆจึงแทบไม่เหลือหล่อแล้วทุกวันนี้แต่เมื่อเราเองเนี่ยหลายผู้หลายคนที่มาศึกษาศาสนาพุทธจริงๆแล้วก็ปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งเห็นว่าชีวิตนี่อ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแล้วมันจริงนะมันพ้นทุกข์แล้วก็เป็นการเป็นอยู่โดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยพ้นทุกข์แล้วตัวเองก็ไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนใครเพราะว่าเราเองเป็นผู้ให้ด้วยซ้ําเสียสละได้มากขึ้นมากขึ้นอย่างชาวอโศกเรานี่อาตมายืนยันนะว่าที่พาพวกเรามาเป็นได้ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นฤทธิ์เป็นเดชของธรรมะเป็นธรรมฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยนะที่สามารถทำให้คนเราฟื้นกระแสของสังคมทวนกระแสของสังคมเขาแย่งกระเฮียนกระหือรือกันโอ้โหมีเงินน้อยขนาดนี้มันจะไปอยู่ได้เลยในสังคมนี้มีเกียรติมียศและเราก็ไม่มีเกียรติไม่มียศมาลดถ่อมตนถ่อมตัวลงขนาดนี้โอ้มันจะเป็นได้เลยคนเราเนี่ยเพราะว่ากระแสโลกมันเป็นอย่างนั้นไปหมดเลยโดนติโดนเตียนโดนด่าโดนว่าจะไปทนได้เหรอแต่เราก็มาปฏิบัติทนได้จริงๆทนได้มากทนได้น้อยก็แล้วแต่บุคคลนะพวกเราเนี่ยบางคนก็ทนได้มากพอสมควรทีเดียวบางคนก็ทนได้ขนาดนึงมีสติรู้จริงๆเลยว่าโอ้ทำไมปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราเนี่ยจริงๆเลยไม่ได้อย่างนี้หรอกอาตมาขอยืนยันเลยไม่ได้หรอกไม่ได้ปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็ทนกันไม่ได้ข้างนอกเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริงศาสนามีคุณค่าสามารถทำให้คนนี่แข็งแรงทำให้คนอดทนทำให้คนสู้กับโลกธรรมพระโลกุตระนี่สู้กับโลกธรรมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมได้ง่ายจะเอาลาภยศสรรเสริญนินทามาเสื่อมลาภเสื่อมลาภเสื่อมยศอะไรก็แล้วแต่แม้แต่โลกียสุขในกามคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องเพศก็ตามเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจะไปพูดแต่แค่เรื่องเพศเลยแล้วก็สามารถที่จะลดความสวยความงามความพันเทิงต่างๆไพเราะรสอร่อยอะไรต่างๆนานาเราก็ตัดก็ละลดมันได้จริงๆนี่เป็นธรรมฤทธิ์เป็นของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลย อาตมาจะสอนถูกสอนผิดอะไรก็แล้วแต่เขาว่านะแต่อาตมาที่ว่าอาตมาสอนผิดนี่แหละแต่อาตมามาทำให้พวกเราได้ถึงขนาดนี้เนี่ยพระอีก 200,000-300,000 รูปนี่ทำกันเท่าไหร่ทำกันได้อย่างนี้มั่งไหมล่ะพูดไปแล้วเหมือนอวดดีอวดตัวอวดตนยกตัวยกตนนะแต่พูดเปรียบเทียบเพื่อให้คิดเห็นจริงๆเลยว่ามันมีผลจริงมันมีคุณค่าจริงหรือไม่คุณมาปฏิบัติธรรมที่อาตมาพาทำให้นั่งอยู่ในนี้มากบ้างน้อยบ้างเนี่ยคุณได้ใช่ไหมความโลภโกรธหลงความติดยึดในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขต่างๆซึ่งเป็นโลกียะธรรมดาเราก็เหนือเราก็ไม่หวั่นไหวหรือว่าเราก็เลิกมาได้ไม่ติดไม่ยึดไม่รุนแรงไม่จัดจ้านเหมือนก่อนลดลงมาได้จริงๆแล้วเราก็เป็นอยู่สุขแล้วก็เห็นความจริงแล้วว่าเราลดละปล่อยปละไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะปล่อยวางลดละปล่อยวางอะไรมาได้มันกลับสบายดีมันก็ไม่ได้เห็นต่ำต้อยมันก็ไม่เห็นว่าจะน้อยหน้าน้อยตาอะไรมันก็ไม่เห็นว่าเราจะอยู่ลำบากลำบนอะไรกลับอยู่สบายขึ้นด้วยซ้ำไม่ไปกระเฮี้ยนกระหือรือไปสร้างเวรสร้างกรรมสร้างข้าศึกสร้างคู่ต่อสู้สร้างอะไรต่ออีกมากมายเรากลับโอ้โหปลอดพ้นมาจากศัตรูคู่แข่งขันปลอดภาระปลอดเรื่องวุ่นวายอะไรต่ออะไรมาจนกระทั่งคนสามารถมานี่อาตมาว่าแม่ใครก็ใครเถอะนะสามารถทำให้มาเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นชุมชนทำงานกันมีกิจกรรมบุญนิยมสาธารณโภคีซึ่งรุ่นแรกที่อาตมาเอามาจากของพุทธเจ้ามาอธิบายทั้งนั้นน่ะจนมาทำงานฟรีนะไม่ติดใจในเรื่องจะได้ไม่ได้ก็เห็นเป็นคุณค่าประโยชน์ที่แท้จริงหรือเป็นบุญที่แท้จริงเข้าใจก็ไม่ติดยึดอะไรในบุญส่วนจะอธิบายภาษาสมัยใหม่ว่าเนี่ยเป็นคุณค่าประโยชน์ที่เราสร้างสรรค์เสียสละอย่างชัดเจนเห็นอยู่เนี่ยแล้วเราก็เต็มใจทำตั้งใจทำกันไปโอ้อาตมาว่าท่ามกลางกระแสโลกีมันรุนแรงยังอะไรดีขนาดนี้เรายังทำได้ปานชนี พวกคุณคงไม่มาหลอกอาตมาไว้นะเอาไปไล่หลอกอาตมาจะเอาอายุยืนยืนใจของคุณเนี่ยมาหลอกเลยขืนเปลี่ยนแปลงไปอาตมาจะจับได้นะฟังอาตมาจะไม่รีบตายทนหลอกอาตมาไว้ก็ทนไว้เถอะหลอกมาแล้ว10ปีหลอกมาแล้ว20ปีหลอกต่อไปอีกอาตมาจะไม่ตายอีกหลาย10ปีเอ้า30ปีจะทนได้มารู้กันไปว่าจะหลอกได้นานแค่ไหนหลอกอาตมามาทำเป็นฟืนไงมาทำเป็นรถเป็นละมามักน้อยมาทำเป็นแหมอะไรนี่จะหลอกอาตมาพลางให้อาตมาหลงลมหลงดีใจวะนี่เห็นไหมนี่ฉันทำได้ทำได้ที่จริงทำไม่ได้หรอกฟืนไว้เอาหน้าให้มันรู้กันไปว่าฟืนอาตมาไม่เชื่อว่าพวกคุณมาฟืนมาเล่นจะฟืนก็กิเลสของเราแต่สู้แสนรู้อะไรมันได้กลับดีใจซะด้วยซ้ำอะไรที่ยังไม่ได้ก็แหมก็ยังเรายังลดไม่ได้ยังละไม่ได้ใช่ไหมอาตมาว่าพวกคุณจริงใจไม่ได้มาหลอกมาเล่นอะไรหรอกแล้วมันก็ทำได้ผลขนาดนี้แหละบางครอบครัวมาทั้งครอบครัวทำมันทั้งครอบครัวเลยแล้วมันก็ไปเป็นอย่างโลกๆแล้วถ้าเป็นอย่างโลกๆก็เก่าไม่ได้หรอกครอบครัวนี่ก็ต้องตั้งหลักตั้งฐานสะสมสิเงินทองเข้าของลาภยศสถานะแบบโลกๆก็ต้องเอาให้เต็มที่น้อยหน้าน้อยตาไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่นี่ก็เข้าใจแล้วไม่ต้องไปอย่างนั้นหรอกมาอย่างนี้แหละมีปริมาณแค่นี้ใน60เดี๋ยวนี้เข้า60ล้าน61แล้วนะหลายคนก็บอก61ล้านคนแล้วอาตมาก็ไม่ได้ไปถามทางหลักฐานสมณโณครัวทางมหาไทยดูจริงๆว่ามัน61แล้วเหรออาจจะ61หรือ60ก็ไม่เป็นไรคนปริมาณตั้ง60กว่าล้านคนนี่มาได้ขนาดนี้นี่ก็โอ้โหอาตมาว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยเป็นเรื่องได้ถึงขนาดนี้จนกระทั่งอาตมาว่าเห็นผลของทางด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนข้างนอกเศรษฐกิจของเขาเป็นอย่างนั้นล้มระเนระนาดเดือดร้อนไปหมดพวกเราที่ลดละปล่อยวางอะไรมาได้เลิกละมาได้ขนาดนี้อ้าวกับสบายไม่ต้องปรับตัวพวกเราไม่ต้องปรับตัวอะไรไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเลยผลกระทบทางข้างนอกมาเห็นชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้กระทบอะไรเราไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเป็นอยู่อย่างเดิมมันยังเดิมดีไม่ดีจะค่อนจะเฟ้อๆไปโดยซ้ำเขาจะแย่อยู่แล้วเราไปเฟ้อๆมันก็ไม่เห็นใจข้างนอกเขาบ้างเลยเราก็ต้องพยายามแต่ถึงอย่างไรก็ตามอาตมานำพามาจนกระทั่งพยายามที่จะสัมพันธ์กว้างออกไปจากข้างในเราก็พอช่วยตัวเราเองได้และเราก็สัมพันธ์ออกไปข้างนอกไปเผื่อแผ่เกื้อกูลมีส่วนที่จะช่วยเหลือสังคมซึ่งอาตมาก็พูดได้เต็มปากมากขึ้นนะพูดได้เต็มปากมากขึ้นว่าเราได้ช่วยสังคมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนี่เพราะว่ามันมีสิ่งยืนยันเหมือนกันซึ่งมันมองอาจจะมองไม่เห็นมีภาษาในสมัยใหม่นี้เขาเรียกว่าเป็นทุนสังคมเราก็เสียสละออกไปให้มันไม่มีตัวเลขมันไม่มีหลักฐานหรอกแต่มันซ้อนอย่างนี้เช่นเราทำงานฟรีเราไม่เอาเงินเนี่ยนี่มันก็เป็นการให้ทุนสังคมแล้วซึ่งแต่ก่อนอาตมาพูดได้แต่แค่ว่าคนที่เขาทำงานอยู่ข้างนอกรับราชการอยู่ก็ดีเอารับราชการมันชัดทำงานเอกชนบริษัทมันอาจจะไม่ชัดรับราชการอยู่ก็ดีบางคนก็ได้เงินเดือน10,000-20,000อะไรงี้เสร็จแล้วเขาก็ไม่รับแล้วเลิกบายลาออกจากราชการมาทำงานอยู่กระทรวงนี่ฟรีทำงานไม่ได้เงินเดือนเงินดาวอะไรเลยอย่างนี้ก็เป็นการช่วยสังคมแล้วเสียสละให้สังคมแล้วอย่างน้อยก็แย่งกันยังอะไรดีใช่ไหมเราตำแหน่งของราชการอะไรเนี่ยสอบเข้าบรรจุอะไรต่ออะไรเนี่ยมาวางลงคุณก็ไปวางดูกันหางานกันยังอะไรดีอย่างน้อยก็เสียสละนั้นหรือไม่คนหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองในประเทศนี้ก็บายออกมาแล้วไม่ไปเอาเงินนั้นก็เป็นการเสียสละและคนที่นี่เสียสละให้แก่สังคมไปแล้วไงใครจะไปเอาคุณไม่บรรจุก็เป็นส่วนอยู่ในสังคมทั้งหมดถ้าคุณบรรจุคุณจะเปรียบคนนี้ไปให้คนอื่นความแย่งชิงกันก็การแย่งชิงกันก็ลดลงอะไรนี้เป็นต้นอาตมาแต่ก่อนอธิบายได้แต่แค่นี้แต่เดี๋ยวนี้อธิบายได้มากกว่านั้นชี้ถึงทุนในสังคมที่เราเสียสละเพราะว่าเรามีทั้งการค้ามีทั้งการจำแนกแจกจ่ายมีทั้งอะไรต่างๆนานาออกไปนี่อีกทั้งเยอะทั้งแยะ เราก็สามารถที่จะสามารถที่จะไปทำเป็นหลักฐานไปทำเป็นสถิติอะไรเนี่ยต่อไปนี่จะมีคนสามารถที่จะทำเป็นสิ่งที่ยืนยันเช่นทำในหลักๆของทางบัญชีนี่เป็นต้น เราทำงานทุกวันเราก็ทำงานจริงๆแต่เราไม่ได้คิดค่าแรงงานไม่คิดค่าแรงงานเลยเมื่อไม่คิดค่าแรงงานเลยต้นทุนมันก็ต้องต่ำ เมื่อต้นทุนต่ำเราขายให้แก่ตลาดขายให้แก่ลูกค้าราคามันก็ต้องต่ำด้วยแค่ราคาต่ำลงนี่แหละมาทำเป็นบัญชีก็จะเห็นเลยถ้าเราคิดค่าแรงงานลงไปเหมือนทุนนิยมคนนี้ค่าตัวประมาณเดือนละ 5,000 คนนี้ประมาณ 7,000 คนนี้ 10,000 คนนี้ 20,000 อะไรก็แล้วแต่ตามฐานะบวกลงไปจริงๆเพราะฉะนั้นหารต้นทุนออกมาคิดต้นทุนเหมือนทุนนิยมเหมือนกับสามัญปกติมาตรฐานของสังคมเราก็จะได้ทุนอย่างนึงแต่ของเราเนี่ยไม่ได้มีมันก็เห็นชัดเจนเลยว่าส่วนที่เราไม่ได้เอานั่นน่ะแล้วเราขายไปได้มาอะไรก็หักเป็นในลักษณะของบัญชีเขามันก็จะเห็นตัวเลขชัดๆเลยว่าเราให้แก่สังคมไปเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือเขาเรียกว่าเงินเหล่านี้คือการเสียสละให้สังคมเป็นทุนของสังคมเราไม่ได้เอามาแต่เราไม่เอานั่นแหละคือเราได้ให้มันมองไม่เห็นว่าเราได้ให้เพราะเราได้ไม่ไปรับตัวเลขมาทำงานสิทำงานได้เงินมาแล้วเอาเงินนั่นแหละมาเสียสละให้สังคมมันก็ทำยอกย้อนไปสองเวลาเอาได้รับเงินทางโน้นมาแล้วก็เอาเงินนั้นมาแจกขึ้นไปเรื่องไปให้แก่สังคมเป็นก้อนๆเลยมันก็จริงมันก็ชัดแต่นี่เราไม่เอาเลยไม่ได้รับเลยมันก็เลยไม่เห็นไม่เห็นว่าเราได้รับเงินมาแล้วเอาเงินไปแจกคืนมันไม่เห็นมันหายไปเลยใช่ไหมเพราะเราไม่ทำแล้วก็เราไม่ได้เอาโทษนั่นนะแค่ไม่ได้เอามันก็เหมือนไม่ได้มีผลอะไรมาทำอะไรเขาก็บอกว่าทำไมเรียนมาสูงๆแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทำไมมาทำงานอยู่อย่างเงี้ยโอ้แล้วเสียดายทำไมไม่ไปทำประโยชน์ต่อสังคมคือเขาก็เข้าใจว่าต้องไปรับงานราชการหรือไปทำบริษัทแล้วก็ได้เงินได้ทองนั่นแหละคือบทบาทการงานแล้วมีเงินยืนยันว่านี่ไงฉันทำงานเพราะมีราคาค่าเงินอัตราเงินนี่ฉันทำอีกเดือนนึงได้หมื่นหนึ่งเดือนนึงได้สองหมื่นเนี่ยนี่ไงฉันช่วยสังคมนี่เห็นไหมฉันได้สองหมื่นเนี่ยฉันช่วยสังคมเอ๊มันใช่ยังไงอาตมาว่ามันมองไม่ใช่สัจธรรมแล้วนะมันไม่ใช่สัจธรรมแล้วคุณไปเอามาแท้ๆคุณบอกช่วยสังคมเอ๊ะก็เรากลับว่าเรามาอยู่ที่นี่ถ้าอาตมาพาพวกเรานี่แบบเขาเข้าใจผิดนะเขาเข้าใจว่าศาสนาพวกเรานี่คล้ายๆกับทางอีกฝ่ายหนึ่งนะมาบวชหรือว่ามาทำงานมาปฏิบัติธรรมแล้วก็คือมานั่งทำอะไรเดินจงกรมวันหนึ่งก็นั่งไม่ทำงานแล้วอาชีพอะไรก็ไม่ทำแล้วงานอะไรก็ไม่ทำแล้วคือออกนอกมรรคองค์แปดไปหมดแล้วนี่คือปฏิบัติธรรมเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเขาก็เสียดายสิใช่ไหมแต่ก่อนนี่ยังทำงานยังแม้ทำงานแล้วก็มีรายได้ไอ้นี่รายได้ไม่มีเอาเถอะรายได้ไม่มีไม่ว่าแต่มาปฏิบัติธรรมในคุณก็ต้องมานั่งจุ่มปุ๊กเฉยๆปฏิบัติไปแล้วก็เอาตัวเดียวคนเดียวไปไม่ต้องไปวุ่นไปเกี่ยวอะไรกับโลกเขาเลยกินน้อยๆใช้น้อยๆแล้วก็ไม่ต้องทำงานนั่งไปนั่งสมาธิเดินจงกรมไปใครจะเป็นยังไงใครจะตายยังไงไม่ว่าเลยนะใครจะลาออกใครจะลาเข้าใครจะขายเมล็ดพันธุ์ผักแพงยังไงก็ไม่เกี่ยวใครจะกินยาอมยายังไงก็ไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้เลยโลกก็เป็นจะตายจะทุกข์จะร้อนยังไงไม่รู้เรื่องเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เลยว่าโอ้อย่างนี้มันเสียทรัพยากรคือเสียทรัพยากรมนุษย์อุตสาห์ร่ำเรียนมามีความรู้ความสามารถเอามาทิ้งหมดเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่หรอกใช่ไหมน้อยเนี่ยบอกว่าไม่ความจริงมาเราก็มาทำงานในส่วนนั้นส่วนนี้ที่เป็นงานรังสรรค์สร้างสรรค์อะไรๆดีๆอยู่มันอาจจะเปลี่ยนงานบ้างบางคนทำงานในแต่ก่อนนี้ทำงานโรงงานฆ่าสัตว์ เลิกจากงานฆ่าสัตว์มาทำงานที่นี่ก็เลยไม่ได้ทำงานโรงงานฆ่าสัตว์จะบอกว่าอย่างนี้เสียผลของสังคมผลของโลกไปอาตมาว่าไม่เสียหรอกดีบางคนทำงานโรงเหล้าเสร็จแล้วมาทำงานในนี้ก็ไม่ได้ทำงานอย่างโรงเหล้าก็ไม่ได้ไปเสียผลอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้มาหมายความว่าเสียบางคนก็ทำงานอยู่ทั้งโลกนะเป็นเกษตรกรมาที่นี่ก็ได้เป็นเกษตรกรบางคนทำงานเป็นครูอยู่ข้างนอกมาที่นี่ก็ได้เป็นครูบางคนเป็นพยาบาลอยู่ข้างนอกมาที่นี่ก็ได้เป็นพยาบาลงานที่เป็นงานกุศลงานที่เป็นคุณค่าอยู่ไม่ได้เสียไปแต่งานที่มันไม่เข้าท่าเสียไปแน่มานี่ไม่ทำแน่ไอ้งานไม่ได้เรื่องในราวอยู่ข้างนอกแล้วมาที่นี่ก็ไม่ต้องทำดีแล้วนะแต่งานที่ยังใช้งานอยู่ไม่ว่างานอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ก็ทำนี่ทำมากกว่าด้วยนะอาตมาว่านะเพราะว่ามันทำงานฟรีนี่ทำเท่าไหร่ก็ทำก็ไปสิใช่ไหมโอเวอร์ทงโอเวอร์ไทม์ใส่ก็ไปเรื่อยถ้ามีเรี่ยวมีแรงไม่ทรมานร่างกายไม่ทรมานสังขารก็เอ้าได้เพราะงั้นความซับซ้อนความที่มันไม่ละเอียดละออไม่ชัดเจนพวกนี้เข้าใจผิดแต่มาถึงทุกวันนี้แล้วอาตมาเชื่อว่ามันไม่เป็นดังที่เขาคาดเพราะเขาเข้าใจศาสนาผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนไปพอเรามาพามาทำนี่เขาก็หาว่าทางท่านที่ถ้าไปเป็นอย่างที่ทางโน้นจริงๆมันเสียจริงๆนะเนี่ยถ้าคนชาวอโศกเป็นอย่างทางโน้นเลยจริงๆนี่นะป่านนี้พวกคุณเนี่ยก็ไม่ต้องทำงานใช่ไหมนี่ลาออกจากงานมาตั้งเยอะเนี่ยมันก็มาโอ้สร้างอาณาจักรต้องพยายามให้มาศรัทธาให้คนมาศรัทธาในวิถีที่เขาเองเขาชวนศรัทธาชวนศรัทธาในวิธีนั้นน่ะชักจูงให้ศรัทธาอาตมาว่าอาตมาทำเป็นนะจะให้ศรัทธาอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นโอ้โหต้องมีคนถามอาตมาเหมือนกันถามเรื่องนี้ก็ยังถามกันอยู่แม้แต่ในสมณะเหล่าสมณะก็ยังถามปัญหาประเด็นว่าทำไมอาตมาแต่ก่อนนี้นี่นะโอ้โหเรียบร้อยสงบเงียบพูดไม่เหมือนอย่างนี้หรอกโดยไม่อะไรอะไรเงี้ยไม่มึงมาพาโวอย่างเงี้ยนะเรียบร้อยอะไรแต่ต่างนานาช้าไม่ต้องเร็วต้องอะไรอาตมามั่งท่านธีระมั่งใครแต่ใครมั่งโอ้ช้าเดินทำไมเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะทำไมมันไม่ดีหรือไงมันดีแต่มาถึงวาระนี้ไม่ดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าต้องทำอย่างนี้คุณจะได้ศรัทธาใหม่แต่ก่อนคุณศรัทธาแต่เปลือกอย่างนั้นชอบอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เร็วขึ้นด้วยเรื่องของเรื่องมันจะเป็นโมช้าช้าอยู่อย่างนั้นไม่ทันกินหรอกไม่ทันงานแล้วก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องติดอย่างนั้นได้ไหมแต่สาระนี้ลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เลือกเฟ้นคนด้วยถ้าอาตมาจะต้องเดินเสื่องๆอยู่อย่างเมื่อก่อนนี่นะเสงี่ยมอยู่อย่างเมื่อก่อนนี่นะโอ้โหเป็นอะไรอยู่เมื่อก่อนนี่เชื่อไหมว่าคนจะมาที่นี่อีกมากกว่านี้อีกเยอะเลยเชื่อไหมมาก็จะไปอย่างเชื่อช้าเอื่อยเอื่อยแล้วคิดดูสิทุกวันนี้เนี่ยขนาดนี้เนี่ยยังวิ่งไม่ทัน IMF เลยวิ่งไม่ทันนะทุกวันนี้เรายังวิ่งไม่ทัน IMF อย่าว่าเพราะฉะนั้นแม้แต่อาตมาออกมาทุกวันนี้ไม่สงบเสงี่ยมไม่อะไรต่ออะไรต่างๆนานานี่ก็เป็นแนวคิดของอาตมาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าโอ้แม้แต่พวกเราเองเห็นว่าอาตมาเปลี่ยนไปแล้วนี่ไม่เดินเสื่องเสื่องมันยังเก่าแล้วโอ้โหไม่ใช่แล้วอริยะต้องเดินเสื่องเสื่องไม่เดินเสื่องเสื่องไม่ใช่อริยะแล้วตกลงคนนี้ไปเลยไม่มีปัญหาธรรมะไม่มีปัญหาเลยออกไปได้เลยถ้าคนตื่นขนาดนี้อยู่เอาได้แค่นี้นะอยู่กับธรรมะมาเห็นแค่นี้โอ้โหเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่ศรัทธาแล้วดูสิเดี๋ยวนี้นี่มาสร้างเมนก็สวยๆมาสร้างอะไรก็ใหญ่ๆโตๆโอ้โหมโหฬารใหญ่แล้วเนี่ยเอาเลยไม่ว่ากันใครมีเห็นแค่นี้แล้วนี่เราไม่ใช่แล้วนี่อริยะต้องไม่ชำนี้อริยะจะต้องอยู่ในกลาออกจากรูไม่ได้ต้องแคบๆเล็กๆน้อยๆมากน้อยต้องน้อยจริงๆมีอะไรใหญ่นิดนึงก็ไม่ได้ใหญ่นิดนึงผิดแล้วนอกกรอบออกไปแล้วตกลงอาตมาว่าคนเหล่านี้นี่ไม่มีอะไรที่จะพัฒนา เกินกว่าที่เขาตีกรอบไว้แล้วนั้นไปได้เพราะฉะนั้นคนนี้ออกนอกไปสู่โลกุตระหรือออกไปนอกโลกไม่ได้จะถูกแรงของแม่เหล็กหรือว่าแรงของสนามแม่เหล็กนั้นดูดไว้อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาคนนี้ไม่หลุดพ้นจะถูกดูดจมอยู่ที่ตรงนั้นตลอดกาลนานไม่มีการสะเทินไม่มีการหลุดพ้นออกจากกรอบเดิมไปได้เลยคนนั้นจะจมอยู่ที่นั่นตลอดกาลนานเพราะคนนี้ไม่รู้จักพัฒนาการของอะไรต่ออะไรเลยไม่มีความละเอียดไม่มีความลึกซึ้งไม่มีสภาพที่รู้ว่าอะไรมันไปถึงไหนแล้วมันมีอะไรไปบ้างมันมีเหตุปัจจัยทุกอย่างอนิจจังทุกอย่างไม่ได้อยู่คงเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แต่ในความไม่เที่ยงแท้นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพูดเอามาตีกินในความไม่เที่ยงแท้นั้นมันมีอะไรประกอบผสมกันไปหมดอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังยุคสมัยพระพุทธเจ้า 2,500 ปีสอนอย่างนั้นเป็นกันอยู่อย่างนั้นยุคนี้ก็จะเดินเหมือนกับอย่างพระพุทธเจ้าเหมือน 2,500 ปีเหมือนเปียบเลยคนนั้นก็คือคนไม่หลุดพ้นออกจากกรอบกาลาตัวเองแน่นอนเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เหมือนเก่าเหมือนเดิมจำนวนคนก็ไม่เหมือนเดิมพัฒนาการไม่เหมือนเดิม อะไรต่างๆเป็นองค์ประกอบของสังคมองค์ประกอบของชีวิตวัตถุดิบทรัพยากรอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะวัฒนธรรมวัฒนธรรมสมัยพุทธเจ้ากับวัฒนธรรมสมัยนี้ไม่เหมือนกันมันต้องผสมผสานมันต้องมีอะไรๆขึ้นมาอีกตั้งเยอะตั้งแยะยกตัวอย่างง่ายๆสาธารณภคีสมัยพุทธเจ้าเนี่ยทำได้แต่เฉพาะในกลุ่มสงฆ์เพราะอะไรเพราะว่าสมัยนั้นเป็นสมัยสังคมทาสสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยเพราะฉะนั้นก็พวกทาสนี่เป็นทาสอย่างจำนวนจริงๆนะเขาจะไม่มีความคิดเลยว่าเขาจะออกนอกกรอบความเป็นทาสตายไปยังไม่รู้กี่ชั่วอายุคนเนาะลูกเป็นทาสหลานเป็นทาสเหลนก็เป็นทาสปู่ย่าตายายตายไปเหลนหลนอะไรก็ต้องเป็นทาสทาสไปเหมือนกับควายอ่ะควายเขาครอบงำมาเขาเอามาพัฒนามาไม่รู้กี่ชั่วอายุมาคงมันแล้วนะไม่ชั่วกี่ชั่วอายุควายนะมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกควายเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องคนก็แม้แต่ตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ตีได้มันจะมันขวิดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นนะควายใช่ไหมมันเป็นควายป่ามันเป็นสัญชาตญาณควายเดิมมันขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นไหมมันควายป่าเมื่อไหร่คนเหลือตัวขนาดไหนเชียวมันกระแทกเอาเมื่อไรมันขวิดเอาเมื่อไรก็ตายควายแต่ควายนี่ถูกครอบงำมาจนกระทั่งสัญชาตญาณเปลี่ยนมาแล้วน่ะเป็นควายที่เด็กๆเล็กๆตีได้อะไรได้มันไม่สู้แม่อะไรทั้งนั้นน่ะมีเขาก็เหมือนมีแท่งอะไรเฉยๆมันไม่ขวิดไม่ทำอะไรใครแล้วไม่อะไรแล้วมันไม่ได้เป็นควายอย่างเดิมแล้วเปลี่ยนไปหมดแล้วอย่างนี้มันก็เปลี่ยนมาแล้วสมัยนี้จะบอกว่าควายมันอย่างเดิมมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุก็เหมือนกันมันเหมือนควายครูครอบงำอยู่สมัยโน้นเป็นแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนสัญชาตญาณใหม่มาเป็นอิสระเสรีภาพมีสิทธิมนุษยชนมีอะไรต่างๆนะใครจะไปยอมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักสิทธิมนุษยชนขึ้นมาใครจะสามารถที่จะสละสิทธิ์เสียสละสิทธิตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่เกิดศรัทธาจริงแล้วก็ไปศรัทธาเนื้อหาที่แท้นะมันไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้ศรัทธาแค่เปลือกแค่ผิวแค่บุคคลเท่านั้นแต่มันก็แยกยากเหมือนกันนะมันก็ต้องศรัทธาในบุคคลด้วยในตัวบุคคลมันมีด้วยเยอะเยอะเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าได้แต่ศรัทธาบุคคลเท่านั้นมันต้องมีส่วนของเนื้อแท้ของสาระสัจจะของมันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลนี้ตายไปที่เราศรัทธาบุคคลนี้ที่มีเนื้อหาสาระสัจจะนี้แล้วเอามาสอนเราเมื่อเราได้สาระสัจจะนั้นด้วยจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ผู้นี้ตายไปอันนี้ต่อเชื้ออันนี้ต่อฟังทันนะเข้าใจนะเชื่อสาระสัจจะอันนี้เนี่ยเป็นศรัทธามันเชื่อเพราะอะไรอีกเชื่อเพราะเราได้ปฏิบัติแล้วเราได้มรรคได้ผลของเรามันจึงเชื่อในตัวเอง เชื่อในตัวเองก็คือเชื่อในสิ่งที่มี ิ่งที่มีสิ่งที่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าพบว่าสิ่งนั้นเป็นจริงสิ่งที่เราเชื่อใครก็แล้วแต่เธอคนนั้นก็เชื่อของของตนนะฮะในตัวเองในตัวเรามีคุณลักษณะอะไรมีคุณสมบัติอะไรคุณสมบัติอันนั้นเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมถ้ายิ่งเป็นไปถึงนามธรรมมันได้จริงๆมันเป็นจริงๆมันเกิดจริงๆแล้วเช่นกิเลสมันลดจริงๆมันจางคลายจริงๆไอ้ลดเฉยๆด้วยการทำวิคัมภนะปหานทำได้แค่ว่ากดข่มทำได้แค่ทำลืมๆทำได้แค่วางๆไปง่ายๆถ้าได้กดข่มระชัดนะยังกดข่มไปเฉยๆได้เห็นได้รู้มันก็เชื่อเหมือนกันเชื่อเพราะว่ามันกดข่มกิเลสไว้กิเลสไม่มาทำงานมันก็รู้แล้วในว่าเราไม่เมื่อไม่กิเลสไม่ทำงานมันก็เป็นผลดีก็เชื่อเหมือนกันแต่มันไม่มีปัญญาเข้าช่วยเนี่ยนะมันขึ้นมาอำนาจกิเลสขึ้นมาในปัญญาหายเลยความเชื่อนี่มันจะกลายมันจะกลับคืนฟื้นกลับได้เพราะฉะนั้นกดข่มเนี่ยมันไม่สำเร็จจริงพระพุทธเจ้าจึงต้องเอาอุปโตภาคควิมุตติอย่าไปกดข่มไว้เท่านั้นและจริงๆแล้วจะต้องไม่กดข่มเลยเราจะใช้วิธีกดข่มนั้นเฉพาะบางอย่างที่เรามีมากกิเลสมันมากกดข่มมันไว้หน่อยอย่าให้มันออกฤทธิ์มาเต็มที่มันมีร้อยมันมีแรงงานร้อยพลังงานร้อยหน่วยกดมันไว้ให้มันแสดงแค่50เราจะสู้มันได้เราจะมีสติเราจะมีการปราบปรามเราจะมีการทำกับมันได้ไม่งั้นมันแรงมันโอ้โหสู้มันไม่ไหวนะนี่พูดเป็นภาษารูปธรรมเพราะฉะนั้นวิคัมภนะปหานคือเพียงแต่ชะลอกดมันไว้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามคุณกดไว้50คุณสู้กับมัน50ปราบ50นี่หมดไปแล้วคุณปล่อยอีก50นี่ออกมาปราบมันอีกนะไม่ใช่ว่าคุณกดมันแล้วอันนี้มันจะหายมันจะตายมันไม่ตายนะคุณสู้ได้50คุณปราบ50นี่ไปหมดอีก50นี่ค่อยๆปล่อยที่จริงมันไม่ทำเป็นตัดส่วนขยักงี้หรอกมันจะค่อยๆทยอยออกมาคุณสู้ได้50คุณก็สู้ไปคุณปราบไปได้10ปราบไปได้20แล้วก็ปล่อยมันขึ้นมาจาก50ที่กดไว้ขึ้นมาอีกเหลือ40ขึ้นมาอีกเหลือ30คุณก็ทำลายไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นมาหมดแล้วมันก็จะจริงๆแล้วจะต้องสู้กันอย่างเห็นๆของพุทธนี่ต้องสู้กันอย่างเห็นๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีหลักมรรคองค์8มีผัสสะเป็นปัจจัยจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเนี่ยมีผัสสะเป็นปัจจัยทั้งนั้นรู้จักจิตวิญญาณรู้จักผัสสะมีทั้งผัสสะมีทั้งเวทนาต้องไปอ่านดูในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตร อัตตานุทิฏฐิสูตรมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็จะต้องรู้หมดเลยว่าเมื่อผัสสะแล้วมีตาหูจมูกจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจมี6ทวารมันก็มีวิญญาณทั้ง6มีวิญญาณทั้ง6แล้วก็มีผัสสะทั้ง6นะมีสัมผัสทั้ง6มีสัมผัสทั้ง6เสร็จแล้วมันก็จะมีเวทนามีเวทนานี้เราก็เรียนเวทนามาแล้วมีทั้งสุขทุกข์อสุขไม่สุขไม่ทุกข์หรือขยายจาก3เวทนานี้ไปเป็น108เดี๋ยวอาตมาก็อธิบายมาแล้วเราก็จะรู้จักเวทนาได้จนกระทั่งระงับนั่นแหละเหตุทั้งหมดจนกระทั่งเวทนาเป็นอุเบกขาเนกขัมมะออกมาได้ล้างเคหสิตะเวทนาได้หมดอย่างนี้เป็นต้นจึงจะสำเร็จเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์ว่าอนิจจังก็จนกระทั่งจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันนิจจังเลยแต่เขาไม่เรียกนิจจังเขาเรียกนิยตะนิยตะหรือสูงกว่านิยตะก็คือตัทธตาเลยหรือว่าตัทธตาอวิทธตาอนัญญตตาหรือเป็นทุวะเรียกว่าอุตอจุตังไม่เคลื่อนยั่งยืนเที่ยงแท้ทุวะทุวะทุวังอะไรพวกนี้มีศัพท์อีกเยอะตาทิมั่นคงอะไรพวกนี้ศัพท์ภาษาบาลีเขาเยอะที่หมายความว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะอัดจุดตังนี่ก็คือไม่มีเคลื่อนนะจุดติหรือจุดตังเนี่ยไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาละอยู่ไม่เคลื่อนไม่จุดติเลิกจุดติแล้วอัดจุดตังนะอย่างนี้เป็นต้นมันมีลักษณะสมบูรณ์จบจนได้อย่างนั้นมันแหละนะเมื่อคุณเห็นอย่างนั้นแล้วเสร็จล้างมันทั้งตัวกิเลสจากจิตเรียกว่าเจโต มีปัญญารู้ตั้งแต่การมันเป็นทุกข์เป็นเหตุอย่างไรแล้วเอามันออกได้หรือไม่ออกได้แล้วมันยังกลับย้อนมาเล็กๆน้อยๆยังฟื้นคืนมายังกลับไปกลับมาเล็กๆน้อยๆปราไปอีกจนกระทั่งหมดไปจนกระทั่งไม่ฟื้นแล้วจนกระทั่งตายสนิทตายไปเรียบร้อยเลยไม่มีเลยฟุ้งออกมาเลี่ยนไม่เหลืออะไรเลยนะเศษธุลีละอองอะไรก็ไม่มีอะไรคุณก็รู้ด้วยปัญญาอ่านมีญาณหรือปัญญาที่อ่านสภาวะสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนจริงๆเพราะเหตุอะไรแล้วก็เห็นในผลดีเห็นในกุศลด้วยว่าถ้าเราดับกิเลสดับความไม่ดีเลิกสิ่งเหล่านี้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่ท่านเดินดีนะว่าอาตมาไปยกตัวอย่างที่วันสัมมนาไปยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าแต่ก่อนอาตมาติดรถพลิกนะแสบไม่แสบแสบนะไม่แสบแต่ก่อนติดเนี่ยแสบอร่อยรสพริกแต่พอปฏิบัติแล้วรสอัศทานี่หายไปเลยไม่มีหมดดับสนิทตามหลักการของพระพุทธเจ้าว่าเราไม่ได้สะกดมันไว้เฉยๆแต่เราเรียนรู้จนกระทั่งหาเหตุกิเลสมันเป็นลงมันโถเอ้ยมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้อะไรแล้วเราก็ล้างมันจนกระทั่งมันชัดเจนบอกโอ้โหจริงๆมันมีแต่แสบกับแสบมันไม่ใช่แสบเลยจริงๆเดี๋ยวนี้แสบจริงๆไอ้รสที่ว่าอร่อยนั้นมันก็พอลำลำลางๆเรืองๆลำลำลางๆว่ามันพอจำได้เหมือนกันว่าอร่อยอย่างนั้นนะคืออร่อยอย่างนั้นมันพอจำได้แต่ไม่ค่อยชัดแล้วแต่ไอ้เรื่องไม่มีเนี่ยมันไม่มีจริงๆนะว่ากินพริกแล้วอร่อยมันไม่มีจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่เสียดายอาตมาไม่ได้เสียดายนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ตายแล้วเรากินพริกไม่อร่อยแล้วตายแล้วโอ้โหเสียดายอย่างแต่ก่อนนี่มันโอ้โหมันนะสนุกนะในกินพริกแล้วอร่อยนี่โอ้โหกินข้าวก็ได้กินข้าวก็ดีนะถ้าไม่มีพริกก็กินข้าวไม่ได้ไม่กินหายกินหายไม่มีปัญหาหรอกไม่มีพริกก็กินได้อะไรเงี้ยไม่ได้เสียดายเลยว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยเราเคยมีเคยสุขเคยสุขเพราะมันเคยอร่อยเพราะมันแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีแล้วมันดับไปแล้วมันหายไปแล้วเราเลยไม่สุขเราก็เลยเสียดายไม่มีไม่ได้เสียดายเลยไม่ได้เดือดร้อนเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยยังดีใจซะด้วยซ้ำว่าโอ้โหเราหมดภาระเราไม่ต้องวุ่นวายเราไม่ต้องเป็นเดือดร้อนเราไม่ต้องไปติดยึดมันสอดคล้องกับที่พุทธเจ้าท่านตรัสหมดเลยโอ้มันว่างเบาง่ายไม่ต้องเป็นอะไรถ้าคุณไปติดอันนั้นหน่อยนึงคุณก็ต้องแสวงหามันคุณติดอันนี้คุณต้องแสวงหามันจะแสวงหาอย่างหยาบหรืออย่างไม่หยาบในทีก็ตามถ้าคุณจะติดยังยึดอยู่มันก็ต้องแสวงหามาบำเรอตนแต่เมื่อเราไม่ติดไม่ยึดแล้วเราไม่แสวงหามาบำเรอตนเลยเราก็ว่างเบาสบายเวลาเราก็เหลือทุนร้อนเราก็เหลือแรงงานเราก็เหลือที่จะมาบำเรอตนเราก็เอาแรงงานเอาทุนร้อนเอาเวลามาสร้างสรรค์ช่วยผู้อื่นสิเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ถึงไม่เป็นภาระตนเองมากแล้วตัดออกไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเราจึงมีเวลาแรงงานทุนร้อนมาช่วยสังคมมาสร้างสรรค์มาทำอะไรไปเรื่อยๆมาแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเลยกินได้นอนหลับสบายปลุกไม่ค่อยตื่นด้วยซ้ำไม่มีกังวลไม่ได้ห่วงหาวอะไรมันหมดไปกันยิ่งดีไม่ได้เสียดายโอ้ตายดิ้นรนโอ้โหตายแล้วอันนี้จะขาดอันนี้จะหายอันนี้จะบกพร่องไปอันนี้จะไม่มีแล้วแล้วยังอะไรอาวรไม่มีนะไม่มีเลยมันยิ่งดีเพราะฉะนั้นยิ่งหมดได้หมดได้หมดได้หมดได้ที่เราไปติดไปยึดยิ่งหมดได้ยิ่งดีใหญ่เสร็จแล้วเราก็มารับจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยอาตมาทำหน้าที่งานทำงานทำหน้าที่อะไรอะไรอยู่เนี่ยถ้าอาตมาจะเลิกวันนี้นี่มีใครจะมาปรับไหมอาตมาไหมมีไหมมีเหรอปรับไหมเหรอนั่นแน่ไหนเอาสัญญามาดูสิฮะเอาสัญญามาดูสิยังไม่ถึงฝั่งมันเกี่ยวอะไรกับอาตมาล่ะคุณไม่ไปเองคุณไปนั่งพายถอยหลังถอยหลังเองมาโทษอะไรอาตมาพายเรือนี่พายไม่เป็นถอยหลังนะพายไม่เป็นมันถอยหลังนะดีไม่ดีหมุนเวียนหัวตัวเองพายเรือนี่พายไม่เป็นถอยหลัง ไปพายถอยหลังเองนะมาขอโทษอาตมาพายไปที่บอกสอนวิธีพายพายข้างหน้าไม่เอาเพราะถ้าเรายิ่งได้มักได้ผลนี่นะมันยิ่งเห็นผลดีแล้วเนี่ยมันจะไม่เสียดายมันจะไม่อะไรอาวรมันยิ่งชัดด้วยปัญญาอาตมาพูดนี่พูดด้วยอาตมาเข้าใจแล้วก็อธิบายสิ่งที่เข้าใจให้พวกคุณฟังใครจะยังเสียดายอยู่ก็เสียดายไปเถอะแต่มีเหมือนกันนะโอ้โหกลัวจะมาเดี๋ยวจะกินไก่ไม่อร่อยแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงเนี่ยหรือลืมอร่อยไก่เนี่ยมันจะยังไงจริงๆถามว่าอยากลืมไหมไม่ใช่ลืมหรอกชัดเจนว่ามันหมดไปอ่ะมันไม่ใช่ลืมนะไม่ใช่เรื่องลืมเรื่องจริงว่ารถอันนี้เราไม่ติดแล้วเพราะเราเกิดญาณปัญญาซึ่งมันไม่ใช่ภาษามันเป็นเรื่องจริงมันเรื่องจริงว่าเออมันหายไปจริงๆมันหมดไปจริงๆมันไม่อะไรจริงยกตัวอย่างง่ายๆกาแฟดำนี่นะมันอร่อยตรงไหนกาแฟดำเนี่ยนะขมไอ้พวกที่ไปติดกาแฟดำไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเนี่ยโอ้โหแล้วข้นๆเลยนะใครเคยชิมมึงโอ้เยอะเยอะๆนะไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยแล้วข้นๆเลยเขาชอบนั่งสดเจ้าประคุณเลยไม่ต้องอะไรมากหรอกคนจีนนี่ติดน้ำร้อนเนี่ยนะก็มันร้อนปากอะร้อนดื้อนี่แหละไม่ได้ร้อนไม่ได้เรื่องอะไรมากมายร้อนจริงๆเนี่ยซ้อนก็แบบโอ้โหถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกซ้อมไม่ได้ทำจนกระทั่งมันเก่งมันสามารถสดร้อนนี่ได้มันก็เก่งเหมือนกันวิธีโอ้โหไม่พองปากเราไปแตะอย่างเขาเขาดูนี่นะขนาดเขานี่แหละร้อนขนาดของเขาเนี่ยเราซัดก็ไปสิพองเลยพองจริงๆไม่รู้มันกินยังไงอาตมาทำไม่ได้ในชีวิตนี้ทำไม่ได้แต่เคยไปแตะอย่างก็โอ้โหไม่ต้องถึงพองรีบแค่นั้นก็ไม่ไหวแล้วเข้าไปพองจริงๆแต่ของเขานี่สดเฉยชูอร่อยด้วยนะโอ้โหชื่นใจอะไรของเขานะมันไหวเหรอมันไม่ไหวเลยจริงๆนะแต่เขาไหวอุปทานทั้งนั้นเลยแล้วมันทำให้คนเรานี่หนังเหนียวก็ได้ทนได้อะไรก็ได้ไม่พงไม่พองไม่แตกไม่หักอะไรได้ทั้งนั้นน่ะเพราะอุปทานทั้งนั้นแล้วทำได้สารพัดเนี่ยอย่างพวกคุณเนี่ยก็ศรัทธาเลื่อมใสจริงๆถ้าไม่ศรัทธาเลื่อมใสจริงๆพวกคุณไม่มายอมแหมยอมเสียสละบอกให้ลดให้ละสิ่งที่มันอร่อยสิ่งที่มันแหมน่าได้น่ามีจะเป็นจะตายคุณก็ยังมากล้าสละอย่างงี้คุณไม่กล้าหรอกถ้าเผื่อว่ามันคุณไม่ศรัทธาคุณไม่เข้าใจคุณไม่เชื่อถือจริงๆเชื่อถือเชื่อฟังจนกระทั่งหลายอย่างที่คุณได้เองคุณก็เชื่อมั่นอาตมามั่นใจตรงเชื่อมั่นนี่แหละของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยได้ไว้ถ้าปลูกฝังเรื่องนี้ไม่สำเร็จปลูกฝังสิ่งที่ได้ที่เป็นที่มีจริงจนถึงขั้นศรัทธาพละและด้วยปัญญาพละด้วยไม่ใช่จะมีศรัทธาพละตัวเดียวอินทรีย์ห้าพละห้ามีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาห้าตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างน้อยที่สุดคุณเริ่มเชื่อถือพอเริ่มเชื่อถือแล้วคุณก็จะต้องมาวิริยะเพราะธรรมะของพระเจ้าต้องฝึกฝนภาคเพียรปฏิบัติให้มันบรรลุมรรคผลพอคุณมาวิริยะภาคเพียรไปวิธีการปฏิบัติวิธีวิริยะภาคเพียรก็จะต้องมีสติปัฏฐานเป็นเอกายนมัคโคสติปัฏฐาน4ต้องมีสติสัมโพชฌงค์เป็นโพชฌงค์ทีเดียวเป็นตัวเอกของโพชฌงค์เลยสติสัมโพชฌงค์หรือมีสัมมาสติดีๆปฏิบัติด้วยความพยายามด้วยความเพียรจริงๆแล้วก็สั่งสมลงไปได้ผลปฏิบัติมีโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์มีสติปัฏฐาน4จริงๆนั่นแหละปฏิบัติตามหลักของโพธิปักขิยธรรมหรือตามหลักโพชฌงค์ให้จริงเมื่อมีผลจนตั้งมั่นสมาธิเวลาปฏิบัติไปทุกตลอดเวลาเนี่ยปัญญาหรือความรู้จะต้องรู้ต้องเห็นตลอดเราเพียรก็ต้องมีปัญญารู้ว่าเราเพียรหรือไม่เรามีสติก็ต้องมีปัญญารู้ตัวว่ามีสติหรือไม่สั่งสมลงเป็นสมาธิสั่งสมลงเป็นความตั้งมั่นแข็งแรง มันตั้งมั่นแล้วหรือยังตั้งมั่นพอไหมสมาธิจนถึงขั้นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาแนบแน่นแน่วแน่แนบแน่นปักมั่นแข็งแรงขึ้นขนาดไหนก็ต้องมีปัญญาเข้าไปตรวจสอบหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาปฏิบัติไปแล้วจึงเพิ่มพละหรือเพิ่มอินทรีย์เพิ่มละเพิ่มขึ้นมันก็เป็นปฏิสัมพันธ์ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมีคุณก็จะต้องตรวจสอบหมดเลยศรัทธาคุณก็สูงขึ้นเมื่อคุณวิริยะแล้วได้ผลสติปฏิบัติถูกสั่งสมลงตั้งมั่นขึ้นดีๆจนกระทั่งคุณมีปัญญามีวิมุตติญาณทัศนะมีญาณทัศนะมีปัญญามองเห็นวิมุตติมองเห็นผลที่สมบูรณ์มองเห็นรสของวิมุตติด้วยวิมุตติรสเยี่ยมยอดวิมุตติรสอย่างไรคุณก็มีปัญญาเห็นคุณจึงศรัทธานี่มากลายเป็นศรัทธาพละเต็มที่เพราะปัญญามันก็รู้รอบมาหมดปฏิบัติถูกไหมภาคเพียรจริงหรือเปล่านี่เพราะเราเพียรน้อยมันถึงไม่ไปไหนถูกหลายคนนะขอยืนยันเพราะเพียรน้อยถึงไม่ไปไหนรู้แล้วปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างไรก็รู้อยู่แต่ไอ้เพียรนี่น้อยเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังเลยว่าจะเกิดสมาธิสั่งสมมันเป็นสมาธิแข็งแรงตั้งมั่นมีมรรคมีผลจนกระทั่งถึงขั้นอัปปนาพยัปปนาถึงพยัปปนาถึงเจตโสอภินิโรปนานั่นแหละเป็นความเป็น สมาธิอันจิตวิญญาณเนี่ยมันปฏิบัติจนขัดเกลาจนสั่งสมลงมั่นคงไปหมดเป็นสมาธิอันแน่วแน่เป็นเจโตสภาพเจโตต้องตรวจโดยสังกัปปะ6เนี่ย7ไม่ใช่6สังกัปปะ7ตอนนี้เข้าไปลึกแล้วนะคนที่มาใหม่ๆขออภัยตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาสังขาราวจีสังขารา7นะฝ่ายตักกะวิตกะสังกัปปะเนี่ยเป็นฝ่ายปัญญาอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาเนี่ยเป็นฝ่ายเจโตเป็นฝ่ายจิตจิตมันจะเป็นปฏิบัติเนี่ยปัญญาสวดตรวจสอดส่องสอดส่องสังขารนี่เป็นองค์กลางเป็นองค์สมบูรณ์สุดท้ายเป็นสังขารอย่างสมบูรณ์เป็นวิสังขารหรือเป็นอภิสังขารเป็นสังขารอย่างยิ่งเป็นปุญญาภิสังขารขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นอภิสังขารหรือเป็นวิสังขารคือสังขารอย่างวิมุตติสังขารอย่างวิสังขารอย่างไม่มีกิเลสเข้าไปปรุงมีแต่ปัญญาล้วนๆที่รู้ที่เห็นแจ้งจริงเลยปัญญาจะสังขารนี้สังขารมีกิเลสเข้าไปร่วมไหมไม่มีกิเลสมีแต่กุศลเจตนากุศลเจตนาไปสังขารไปปรุงร่วมปรุงไปอะไรปรุงไปเพื่อผู้นั้นผู้นี้เพื่อประโยชน์คุณค่าอันเป็นประโยชน์เลยไม่ได้เอาตัวเอาตนหมดอัตตาอันมันหมดตัวตนหมดตัวเราของเราหมดเพื่อเรามีแต่เพื่อสิ่งอื่นเพราะเราเองพอแล้วเราเองสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นมีแต่กุศลเจตนาเพื่อผู้อื่นไม่ได้มีกิเลสเข้าไปเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่อะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราจะอ่านนี่เจตสิกทั้งหมดในเลยนี่วิตกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขาราอาการมันเป็นยังไงลักษณะต่างๆตัวพวกนี้มันเป็นยังไงจะมีปัญญามีญาณวิเศษมีตาทิพย์มีเจโตปริยญาณอ่านละเอียดละออเข้าไปรู้จักเจตสิกพวกนี้ทั้งหมดเลยว่ามันคุณลักษณะอย่างไรอย่างไรอย่างไรสมบูรณ์แบบจนกระทั่งนี่แหละที่อาตมาอธิบายฟังนี่สมาธิก็อยู่ในนี้ปัญญาก็อยู่ในนี้แล้วเราก็จะเชื่อเพราะเรารู้ความจริงรู้ของจริงมันเกิดเป็นจริงแล้วจนถึงขั้นสมบูรณ์จนถึงขั้นวิมุตติขั้นนิพพานขั้นสมบูรณ์ของคนแล้วมนุษย์ถึงนิพพานแล้วมันก็สุดยอดแล้วนี่คนทำได้อย่างนี้มันจึงเชื่อเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเราว่าให้เชื่อสรุปมาอีกว่าให้เชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อกรรมเป็นของตนคนที่ทำมาเองอย่างที่อาตมาอธิบายมาจนกระทั่งถึงศรัทธาพละอย่างนี้นี่คนทำตัวเองมาเองเท่านั้นเป็นกรรมของตัวเองกระทำมาเชื่อกรรมพวกนี้ทำได้แค่โสดาบันคุณก็เป็นกรรมของคุณก็เชื่อขนาดโสดาบันนี่เป็นอย่างนี้เออขนาดนี้เราก็ได้ขนาดนี้แล้วพยายามภาคเพียรไปอีกเป็นหลักประกันที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเป็นโสดาเป็นสกิทาขึ้นไปเป็นอนาคา คุณก็จะเชื่อความจริงเหล่านั้นและทุกอย่างเกิดจากกรรมทั้งนั้นต้องกระทำกรรมก็คือกระทำต้องกระทำต้องปฏิบัติให้เจริญคือให้เป็นกุศลทำให้เกิดเจริญขึ้นเรื่อยเป็นกุศลขึ้นเรื่อยเป็นกุศลขึ้นเรื่อยเจริญขึ้นเรื่อยจนกระทั่งสมบูรณ์เป็นกุศลอันสมบูรณ์สุดจิตหมดกิเลสรู้จักบาปจากบุญอย่างชัดเจนไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่กุศลไปเท่านั้นเองจิตก็สะอาดบริสุทธิ์ก็อยากจะให้พวกเราคำนึงถึงความเพียรคำนึงถึงกรรมแล้วคุณจะสั่งสมลงเป็นอินทรีย์พละสั่งสมลงเป็นศรัทธาหรือหมดไปตลอดสายนั่นแหละอินทรีย์พละอินทรีย์ห้าพละห้าเมื่อเราสั่งสมลงไปอย่างนั้นเราจะเห็นความจริงว่าโอ้ทุกอย่างนี่ประกอบไปด้วยกรรมทั้งนั้นกรรมเป็นทรัพย์กรรมเป็นพระเจ้ากรรมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์เพราะกรรมเป็นของเราไม่ใช่พระเจ้าเป็นเจ้าของเราเราเป็นเจ้าของกรรมกรรมสกตาเราทำทั้งนั้นเลยตั้งแต่ปางไหนมาแต่ปางไหนก็แล้วแต่ของเราเองเราไปแบ่งเอาของใครมาไม่ได้เลยไปขอแบ่งมาจากพระเจ้าก็ไม่ให้พระเจ้าไม่ให้ใครหรอกพูดแล้วประเดี๋ยวจะทะเลาะกันอีกกรรมของเราเองสั่งสมเอาเองกรรมดีคือพระเจ้ากรรมชั่วคือซาตานกรรมชั่วคือซาตานเราก็สั่งสมเอาเราจะมีซาตานในตัวเราจะมีพระเจ้าในตัวก็เพราะเราทำสั่งสมเป็นทรัพย์เป็นวิบากผลวิบากนั่นแหละคือทรัพย์สั่งสมเป็นกรรมสกตาเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าผลของกรรมของเราที่ทำมามีฤทธิ์จากอดีตมีกรรมมีวิบากอดีตวิบากคือกรรมวิบากที่เป็นอดีตสั่งสมมาออกฤทธิ์นะใครจะได้อะไรขนาดไหนได้ดีตกยากผิวพันธ์สามผิวพันธ์ดีนะเกิดมาโคตรนั้นเชื้อชาตินี้ชั้นนั้นชั้นนี้อะไรแต่แล้วแต่เกิดมาจากกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นตัวพาเกิดมาทั้งสิ้นเราจะต้องรับมรดกของกรรมกรรมทายาโทกรรมสกมหิกรรมเป็นของตนกรรมทายาโทเราต้องเป็นผู้รับมรดกของกรรมไม่รับไม่ได้คุณจะไปเบี้ยวไปเบี่ยงว่าไม่ได้หรอกกรรมนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาแต่อันนี้เอาแต่อันนี้สบายสิเนาะเลือกได้มันเลือกไม่ได้กรรมทำแล้วปฏิเสธไม่ได้เลือกไม่ได้ต้องเป็นทายาทของกรรมของตนของคนอื่นก็ของใครของมันเพราะฉะนั้นอาตมาอยู่กับพวกเรานี่ทำอะไรใจพวกไหนใครจะโกงใครจะทุจริตหรือใครจะทำดีเอาจริงๆแล้วอาตมาไม่ปรารถนาให้ใครทำทุจริตไม่ปรารถนาให้ใครโกงแต่ถ้าสุดวิสัยอาตมาไม่รู้ช่วยไม่ได้ห้ามไม่ได้เขาทำอาตมาก็จบเพราะกรรมมันเป็นของเขาอ่ะอาตมาจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรอาตมามีแต่กุศลเจตนาช่วยอย่าไปทำเลยทำชั่วแม้น้อยก็อย่าทำเลยดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสมาอาตมาก็พูดต่อแต่เขายังทำรู้ทั้งรู้เขาก็ทำก็บาปใครบาปมันน่ะจบที่นี่อาตมาจบที่นี่จะไปตีรันฟันแทงจะไปรุกรานอะไรกันอีกก็ไม่ถ้าบอกว่าคบกันได้ต่อก็คบกันไปพอทนมันไม่รู้ก็แล้วไปถ้ามันรู้ก็เตือนกันอะไรกันจนกระทั่งมันหยาบมันคายนักก็อย่าทำร่วมกันเลยเห็นอยู่ตำตาหลัดมาเอาแต่โกงเอาแต่กินเอาแต่ทุจริตเราก็ไม่ดีอ่ะนะเพราะคนไม่ทุจริตที่จะมาร่วมกันทำก็มีอยู่แล้วเพราะงั้นคนทุจริตไปก่อนแต่ถ้าไม่รู้ก็แล้วไปแต่ถึงรู้ไม่รู้มันก็เป็นของตนกรรมใครกรรมมันบาปใครบาปมันเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่มีปัญหาหรอกใครจะซุกซ่อนได้เก่งจะอำพรางได้เก่งอาตมาไม่รู้โอ้โหอยู่ตรงนี้แหละอยู่อย่างเงี้ยอาตมาโง่อาตมายอมคุณจะฉลาดกว่าอาตมาโดยการอำพรางโกงอยู่กับอาตมาเนี่ยได้เลยอาตมาก็ไม่มีปัญญาจะรู้เลยอาตมาก็ยอมเพราะอาตมาไม่เอาพลังงานมานั่งจับผิดอะไรคนมากเกินหรอกอาตมาใช้แคลอรี่ที่จะใช้ทำงานนี่ก็มากอยู่แล้วจะเอาเสียเวลาต้องเอาแคลอรี่มาคอยจับผิดจับคนโกงจับช่วยคนไหนจะช่วยกันจับก็ช่วยกันไปจับได้ก็ได้จับไม่ได้ก็แล้วไปอาตมาไม่มีปัญหาหรอกกรรมใครกรรมมันบาปใครบาปมันอาตมาเชื่อจริงๆเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่ากรรมนำเกิด เสร็จแล้วมันก็ต้องเกิดลงนรกมันต้องเกิดจริงมันต้องทุกข์ได้ยากก็ต้องจริงเพราะฉะนั้นถ้าคนเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากเจตนาที่จะสร้างแต่กุศลให้จริงเถอะถ้าเห็นจริงแล้วอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาศรัทธาและเชื่อมั่นในกรรมเชื่อมั่นในวิบากเชื่อกรรมเป็นของตนเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าศรัทธาสี่กรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในกรรมศรัทธาในวิบากศรัทธาในกรรมเป็นของตนศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมามาบอกคุณก็เชื่อตามที่เชื่อถือไปหน่อยส่วนคุณจะเชื่อฟังหรือเปล่าบอกว่าอย่าโกงคุณไม่เชื่อก็ทางคุณที่ถ้าคุณเองคุณมีสัทธินทรีย์ขึ้นมาถึงขั้นเชื่อถือเชื่อฟังโอ้เชื่อถือแล้วก็เชื่อฟังคุณก็ปฏิบัติตามคุณจะไปทำชั่วทำโกงทำไมคุณจะไปทุจริตคุณจะไปดื้อดึงในเรื่องอกุศลทำไมคุณก็ทำของคุณมันฝืนกิเลสคุณก็ต้องภาคเพียรเอาตัวใครก็ปฏิบัติเอาเองทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยวิริยะอาศัยความเพียรรู้แล้วก็ต้องเพียรถ้าไม่เพียรมันไปไม่ออกหรอกมันไม่ได้หรอกมันไม่ง่ายใช่ไหมปฏิบัติให้มันดีเนี่ยเป็นคนดียิ่งจะบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ง่ายจึงต้องทำอาตมาจะเหน็ดเหนื่อยยังไงอาตมาไม่มีปัญหาหรอกเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะเข็นให้พวกคุณทำดีอาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมาเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยแล้วมาเอาอีกเอาเงี้ยเขี่ยวเข็นกันอย่างเงี้ยเพราะนี่เป็นเรื่องของมนุษย์ชาติมันเป็นเรื่องอาตมาว่ามีคุณค่ามากมากสร้างคนหรือช่วยคนให้มันเจริญขึ้นมาเนี่ยให้มันลดละกิเลสให้มันเป็นคนดีให้มันเป็นคนประเสริฐพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นสิ่งพิเศษไปหาเงินหาทองให้คนเท่านั้นมันก็ทำได้นะมันอาตมาว่ามันก็ทำได้แต่ว่ามันก็เท่านั้นแหละมันไม่วิเศษเท่าทำให้คนนี้พัฒนาขึ้นมาแล้วจะมีประโยชน์ซ้อนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่คนนี้ช่วยคนนี้ได้คนนี้ก็จะไปช่วยคนอื่นต่อเพราะศาสนานี่แล้วเมื่อบรรลุแล้วมันจะมีเมตตามันจะมีอัปมัญญาเมตตากรุณามุทิตามันจะต้องการช่วยคนนั้นคนนี้ต่อเพราะมันเป็นเรื่องดีของมนุษยชาติจริงๆเลยอาตมาไม่เห็นว่าอะไรมันจะดีกว่านี้จึงมาสมัครอาชีพนี้ตลอดเกิดมาถ้าเผื่อว่าลิงลมอมก็พองไม่เมาอาตมาไปนานนี่อาตมาเสียเวลาไปทั้ง30กว่าปี35ปีนั่นแหละไปวนวุ่นวายกับโลกเขาไปจนโอ้ถ้ามาทำตรงนี้ก่อนนี้แม่ป่านนี้นี่เนาะจะมีคณะจะมีกลุ่มมากกว่านี้อีกเสียเวลาไปตั้ง30กว่าปีก็ช่วยไม่ได้มันก็เป็นธรรมดานะนะถ้าเผื่อว่าอาตมาเกิดอีกชาติไหนชาติไหนชาติไหนไม่ถูกโลกมอมเมากันไปมากไปนานขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนมอมเมาไปทั้ง29ปีกว่าจะออกบวช อาตมาแล้ว35ปีพุทธเจ้าตรัสรู้35อาตมาถูกมอมเมามาตั้งโตโหตั้ง35ปีนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเหมือนกันนะว่าทำไมมอมเมาคืออะไรนะถ้าไม่มอมเมาอาตมาก็จะต้องพยายามไม่ให้โรคมอมเมาให้ได้เกิดมาชาติหน้าจะต้องไม่ให้ถึง35ปีอย่างน้อย34ปีครึ่งถ้าได้34ปียิ่งดียิ่ง33ปียิ่งดียิ่งได้เร็วก็ได้ยิ่งดียิ่งได้ขนาดพระพุทธเจ้า29ปีก็ยิ่งดีใหญ่เนาะก็พยายามทำเดินตามรอยพุทธเจ้าอยู่แต่อาตมาจะไม่เดินรอบตามรอยพระเจ้าอยู่อย่างหนึ่งบอกไว้คือพระเจ้าไปแต่งงานอาตมาไม่เอาอ่ะจะเป็นพระเจ้าชนิดที่ไม่ต้องแต่งงานนะก็ภาคเพียรไปและพยายามให้ได้เร็วต้องไปออกไปเพ้นปฏิบัติอยู่ตั้ง6ปีแล้วค่อยบรรลุอาตมาว่าอยากจะให้มันเร็วกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นอาตมาคงจะต้องสะสมยูนิตมากต้องสะสมยูนิตมากหน่อยเพราะฉะนั้นอุปสรรคมันก็คงจะต้องมาก็ไม่เป็นไรนะก็เต็มใจก็ทำเอาอาตมาว่าเกิดมาเป็นคนสุดยอดอย่างนี้อย่างน้อยมามีหลักประกันโสดาสกิทาอนาคาอรหันเป็นหลักประกันวิเศษสุดละสำหรับคนพอถึงอรหันแล้วคุณจะทำยังไงช่างหัวคุณคุณอยากจะเกิดอีกไม่เกิดอีกก็ช่างคุณเถอะเป็นอรหันแล้วเป็นหลักประกันที่สมบูรณ์แบบละและวิเศษในโลกนี้ก็ต้องพึ่งคนชนิดนี้นี่เป็นที่พึ่งรัตนตรัยจะบอกว่าที่พึ่งก็รัตนตรัยลึกขึ้นไปกว่านั้นก็คือพึ่งตนเองเราพึ่งตนเองได้แล้วจริงเราจึงให้คนอื่นเขาพึ่งได้เราจะเป็นคนอื่นที่เขาจะพึ่งได้เราก็ต้องมีอริยคุณมีสิ่งที่วิเศษให้เขาพึ่งไปพึ่งแค่เงินทองไปพึ่งแค่ลาภยศสรรเสริญไปพึ่งแค่อะไรเปลือกมันไม่ถาวรมันไม่ได้เขาถาอะไรหรอก พึ่งกันอยู่ทั่วโลกอะทุกวันนี้ไปพึ่งแค่ลาภยศเสริญโลกีสุขกันอยู่เท่านั้นได้มั้ยแต่มันก็ต้องพึ่งกันอยู่เหมือนกันนะว่ากันจริงมันก็ต้องพึ่งกันแต่ว่ามันก็ไม่วิเศษหรอกแต่มาพึ่งความเป็นอริยะเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วพระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้วพระธรรมท่านก็สอนไว้แล้วมาเป็นพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งในพระรัตนตรัยที่พึ่งอันนี้วิเศษนี่ท่านทั้งหลายนี่แม้แต่พวกคุณเป็นคารวะก็ตามก็มาเป็นอริยะเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะมาเป็นอริยะมาเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์เพื่อที่จะมาเป็นที่พึ่งอันวิเศษให้แก่ปวงประชาต่อไปตัวเองก็รอดพ้นปลอดพ้นเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นด้วยอาตมาพูดไปนี้เนี่ยคุณศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ไม่มีปัญหาอะไรอยากศรัทธาก็ไปทำให้มันเกิดอย่างที่อาตมาอธิบายมาแล้วทั้งหมดจนกระทั่งเกิดศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละเองนะอ้าวเอวัง